جو دعائیں قرآنی آتی ہے, جو دعائیں احادیث کی, چونکہ یہ ذکر میں سب سے افضل چیزیں ہیں, یاد رکھیں. ٹھیک, اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخصوص ذکر بتائے ہیں, میں پورے نہیں رکھوں گا, میں تین ہی رکھوں گا چونکہ وقت نہیں تھا, لیکن بہت اہم تین میں نے چن کے رکھے اور جو اتنے آسان ہیں, اتنے عام ہیں, ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کم از کم ایک ذکر کی مجلس تھی, ایک ذکر کا درس تھا, اور تین ذکر تو سیکھ کر جائے تاکہ اس کو زندگی میں لاگو کر لیں تو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گا. آئیے وہ کون کون سے میں نے تین ذکر چنے ہیں کہ میں آپ کے سامنے صرف فضائل بیان کرنے میں کتنے اہم اللہ کے ذکر وہ رکھ رہا ہوں, ورنہ بہت سارے اور بھی دعائیں ہیں. پہلا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ذکر کے تعلق سے اور اس کی اہمیت بتاتے ہیں, اور یہ جو ہے ترغیب و ترہیب میں جو ہے یہ روایت ملتی ہے جو کہ صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور فرمایا اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا, آپ نے فرمایا, ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے, کیا فرمایا, جو شخص ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے, وہ کلمات کیا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, کیا ہے, کون سے کلمات ہیں, بہت آسان ہے, اس کو عام زبان میں چوتھا کلمہ بولتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے 1 سے 7 کلمے بنا, کیسے بنا نہیں پتا, لیکن بہرحال ایک عام سمجھ کے لیے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے, اول کلمہ, دوم کلمہ, سوم کلمہ, چہارم کلمہ, پنجم, چاروں ہیں. ٹھیک, ہندوستان میں 7 کلمے, پہلے ہم جب سیکھتے تھے جب 5 سیکھے تھے ہم نے, لیکن ابھی نئے بچے 7 کلمے سیکھتے ہیں. بہرحال تو ان ترتیب میں اگر لیا جاتا ہے یہ چوتھے میں آتا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے, ٹھیک, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کہ اللہ جو ہے لا الہ, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. ٹھیک ہے, اس کے الفاظ جو ہے لہ الملک والحمد, اسی کے لیے جو ہے تمام ملکیت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں, وہ علی کل شیء قدیر, اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کا ترجمہ ہے. جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے دن میں, آپ سن فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا. اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کتنے لوگوں کو آزاد کیا, 4 لوگوں کو. اور آپ کو پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ سن فرماتے ہیں اس نسل میں کسی نے بھی زنا نہیں کیا, کیونکہ انبیاء جو ہوتے سب سے پاکیزہ نسل میں پیدا ہوتے ہیں. سمجھے, مشرک گزرے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن کوئی جو ہے زنا نہیں کیا, مطلب ولد الزنا یا زنا کی اولاد یا زنا نہیں کیا کسی, اتنی پاکیزہ نسل ہے یہ آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. سمجھ رہے آپ, تو کہا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کیے. غلام آزاد کرنا بہت اجر ثواب کام ہے. کیا کرنا ہے آپ کو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء, 10 مرتبہ پڑھنا ہے دن. تو کیا کیا آپ نے, بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کر دی, صرف 10 مرتبہ کلمے کو پڑھنا ہے. کتنے فضائل اندازہ لگا. دوسری فضیلت جو ہے ایک اور ذکر کی جو میں آج رکھ رہا ہوں, ویسے بہت ہے لیکن تین میں نے چنے ہیں صرف. دوسری فضیلت والا ذکر ہے جو بہت آسان ہے ہم سب کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے جو کہ ترغیب و تہذیب, اسی میں جو ہے یہ بھی صحیح روایت ہے, بہت مشہور اور معروف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, وہی جو میں نے اس سے پہلے رکھا, تو 33 بار جو ہے اس شخص نے جو ہے الحمدللہ کہا, 33 بار سبحان اللہ کہا, 33 بار اللہ اکبر کہا, اور اس کے آخر میں یہ کہا, چونکہ 33 33 اور 33 ہو گئے 99 99, اور آخر میں 100 کی گنتی پوری کر دی یہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں جب یہ کہتا ہے تو آپ سے فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, گویا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو. ایک روایت نے فرمایا یہ پڑھنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے, ایک روایت فرمایا اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ہر اس پہ ملتے ہیں, مطلب اس کو 1000 نیکیاں ملتی, 100 بار پڑھا نا, 100 پڑھنے پہ اس کو 1000 10 ہر اس پہ 10, تو 1000 نیکیاں ملتی ہے, 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ فضائل اتنا آسان ہے نا کہ سارے گناہ حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو کتنے کثرت سے سب معاف کر دیا جاتے صرف ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ دے اس کے سارے گناہ معاف. اور یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں یاد رکھ, کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہوتی ہے. کتنے فضائل ہیں. تیسری چیز جو میں نے جو بہرحال آج کے لیے چنی ہے وہ یہ ہے, اور بہرحال ایک اور ہے, چار میں نے وہ کیے. تیسری چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے, بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, یہ حدیث جو ہے ترغیب و تہذیب کی ہی, آپ نے فرمایا کہا جو شخص ٹھیک ہے یہ پڑھے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث کا الفاظ اس لیے ہے قل لا حول ولا قوت, جو شخص اس کا وظیفہ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ فإنہ کنز من کنوز الجنہ. یہ حدیث کے الفاظ ہے قل لا حول ولا قوت الا باللہ فإنہ کنز من کنوز الجنہ, کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں گا تو یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. جنت کے خزانوں میں سے خزانہ, اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا حول, نہ ہم میں صلاحیت ہے نہ ہم میں سمجھ ہے, ولا قوت نہ ہم میں کوئی چیز کرنے کی طاقت, الا باللہ, سوائے اس کے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اس کی مشیت سے یہ تمام کام ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ڈھکا ہوا چھپا ہوا خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, اتنا ہی پڑھنا ہے, کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. عام چوتھا جو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے, اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے یہ لاسٹ, ٹھیک ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا ہے, کلمتان حبیبتان الی الرحمن, دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں, خفیفتان علی النسان, بہت آسان ہے انسان کی زبان پہ, بڑے ہلکے ہوتے زبان کے اعتبار سے, ثقیلتان فی المیزان, لیکن بہت وزنی بھاری ہوں گے روز قیامت میزان کے اندر, سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم. دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں, ہوٹوں پر بڑے ہلکے ہیں, میزان میں بڑے بھاری ہے, سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم. دو ہی کلمے, کس کو یاد نہیں, سب کو یاد ہے, بس اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب یاد آئے سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم پڑھ دیجیے, ہوگی, سمجھ رہے آپ. تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور کتنے فضائل ان کے دیکھیے آپ بتائے جا رہے ہیں ان کے پڑھنے کے بارے میں, اور یہ بہت آسان عمل ہے یاد رکھیں. ٹھیک, تو ہم اللہ کے ذکر کے معاملے میں بہت محتاط رہیں.